Brasil febre. Pelmel Expo, zoveel puur plezier en de milde geur van Amerikaanse tabak. Pelmel Expo, wereldbekend aroma, leef met plezier rond Pelmel Expo. Luisteraars, goedemiddag. In de komende 5 uur kunt u gaan luisteren naar de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Het programma dat ook vanmiddag weer in verschillende onderdelen uiteen gaat vallen. Tegen 4 komt Klaas Vaak en hij presenteert dan de Veronica Tipparade, inclusief de hittips van de Veronica DJ's. En tegen 6 laat hij dan de nieuwe alarmschijf horen. Net voor de Tipparade draaien we een paar nummers van de langspeelplaat van de week. En de eerste 3 uur van de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis worden gevuld met de enig echte Nederlandse hitparade, de Radio Veronica Top 40. Vandaag de 9e jaargang nummer 18, die van zaterdag 5 mei 1973. En dit staat nummer 40. Zeven achter in volgende week genoteerd in de Veronica Top 40. Hocus Pocus van Focus en hij zakte van 29 naar 40. Ja, hij zit lekker, dat weten we nou wel, maar hoe is hij verder? Ja, geweldig, volautomatisch, pittig motortje, prima lak en chroom. En hij is veilig en zuinig en hij ziet er nog verdraaid leuk uit ook. De Go-Go van Batavus Intercycle. Go, go, de brommer die zo lekker zit. Dan zal ik u tegelijkertijd even vertellen wat er met datzelfde nummer Hocus Pocus in de Amerikaanse top 100 is gebeurd. Daar steeg hij naar nummer 33. Dit is de Sandy Coast. Voor de 3e week genoteerd in de top 40 en deze week gezakt van 36 naar 39. Black jungle lady. Algemeen is een notering verloop in de top 40 van de opgaande lijn. He, en dan na een paar weken gaat het weer naar beneden. Maar bij de Sandy Coast is dat precies het tegenovergestelde. De plaat kwam twee weken geleden binnen op 31, zakte vorige week naar 36... en is nu weer een paar plaatsen gezakt en op 39 terechtgekomen. Sandy Coast en Blackboard Jungle Lady. Mooi blinker, gek blinkers, red blinkers. Blinkers van Cutex, een heel nieuwe vorm van oogmake-up. Blinkers van Cutex, als je pretogen leuk vindt. Zes nieuwe platen vanmiddag in de top 40. En wat leuk is, ze zijn niet allemaal op één kluit binnengekomen. Lekker verspreid, zodat dat ook wat aantrekkelijker is voor het hele programma. Op 38 vinden we de eerste nieuwe. Nieuw. Dat is een plaat die in de afgelopen week in de Veronica Tipparade op nummer 4 stond. Broco Harum. Dit heet Grand Hotel. Tonight we sleep on a silken sheet. We drink fine wine and eat rare meat on carousel and gambling stage. Bye. Langspeelplaats Grand Hotel was eens LP van de week op Radio Veronica. En diezelfde LP staat nu al een week of 10 in de Veronica LP top 20 genoteerd. De single met de gelijke titel Grand Hotel is deze week dus na een tipperade notering in de afgelopen week van nummer 4 in de top 40 nieuw binnengekomen op 38. En Nappa mantels, Zwerde en Nappa trenchcoats, Zwerde en Nappa jacks, Zwerde en Nappa broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwerde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam. De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. De Veronica top weer. Kom naar de Kakkenhof. Want daar is veel te kijken, veel te kieken. Al die lentepracht. Kieken met Kodak in de Keukenhof. Kom naar de Kakkenhof. In Lisse. Van de Radio Veronica tot 40 is dit de negende jaargang nummer 18. Voor de tweede achter en volgende week op 37. Danny Cardo. Oh Eliza. Oh Eliza, laat me niet alleen. Zijn die kijkertjes van jou mooier dan de grootste diamant? Is de ring hier aan je hand die me zegt ik blijf je vrouw? Oh Eliza, laat me niet alleen. Oh Eliza, ga niet van me heen. Gaan, omdat ik mijn hart verloor. Dat zo'n lieve schat nog echt bestaat, die met mij door het leven gaat, komt me als een wonder voor. Oh Eliza, laat me niet alleen. Oh Eliza, ga niet van me heen. Ik hier zag mooier dan een hele dure slee op een villa aan de zee zijn jouw ogen en jouw lach. Oh Eliza, laat me niet alleen. Oh Eliza, ga niet van me heen. Is dat deze blad nu genoteerd in de Veronica top 40. Vorige week zakte die andere nummer 37 en was daarmee in de gevarenzone terechtgekomen. Maar heeft zich toch uitstekend weten te handhaven. Blijf verstaan op 37, Danny Cardo en O. Eliza. Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum. Steamer on, chewing gum, steamer on, chewing gum. Steamer on, chewing gum. De smaak is raak. De Radio Veronica top 40 werd ook vanmiddag weer samengesteld aan de hand van gegevens die we ontvingen van enige honderden grammofoonplatenhandelaren en de grammofoonplatenindustrie. Volgens die gegevens moet de You Should Have Seen Me Rock'n'Rolling van Longpool, Ernie en de Shakers een behoorlijk stuk zakken in de top 40. Namelijk van 22 naar 36. Vijf weken genoteerd in de verordening top 40 met You Should Have Seen Me Rock'n'Roll in. En deze week gezakt van 22 naar 36. Op 38 vonden we de eerste nieuwe in de top 40 van vanmiddag. En op 35 de tweede. Nieuw. 3 in de afgelopen week in de Veronica Tipparade. Bernd Kluver en de jonge Mick der Mundharmonica. Da war ein Traum, der so alt ist wie die Welt. Und wer ihn träumt, hört ihn zu, wenn er erzählt. Der Junge mit der Mundharmonika singt von dem, was einst geschah, in silbernen Träumen von der Barke mit der gläsernen Fracht, die in sternenklarer Nacht deine Einsamkeit entflieht. Du hörst sein Lied und ein Engel steht im Raum, dann weißt du nicht, ist es Wahrheit oder Traum? Der Junge mit der Mundharmonika singt von dem, was einst geschah, in silbernen Träumen von der Barke mit der gläsernen Fahrt, die in sternenklarer Nacht deiner Traurigkeit entflieht. staat al een aantal weken nummer 1 in de Duitse hitparade. Bernd Klüver is zijn naam. Sommige hitlijsten staat hij omlaut boven het uurtje. Niet vermeld, maar die hoort er toch wel degelijk te staan, want op het labeltje staat hij wel. Bernd Klüver, de afgelopen week dus 3 in de tipparade. Nu nieuw binnengekomen op 35 met de jonge Miet der Mundharmonica. Die zit, ook in Utrecht. En je koopt hem bij de Rode Winkel. De Rode Winkel in Utrecht. Mijn dames en heren, die slagerparade. Zesde week in de top 40 genoteerd. Vorige week 28 en nu 34, Chris Robert. Radio Veronica Top 40 is altijd van alle markten thuis. Want bijna iedere taal kan je regelmatig terugvinden in de Top 40. Tenminste, van de ons omringende landen. Dit was Chris Roberts met Mein Schatz, du bist eine Wucht. Hij staat 6 weken in de Top 40 en is deze week met een glad gezakt van 28 naar 4. Mooi blinkers, gek blinkers. Blinkers van Q-Tex, een heel nieuwe vorm van oogmake-up. Blinkers van Q-Tex, als je pretogen leuk vindt. artiest Radio Veronica Top 40. De enige Nederlandse hitparade die een vrij betrouwbaar beeld geeft van de platenverkoop in de vorige week. Deze Veronica Hitparade wordt samengesteld uit gegevens die we wekelijks per telefoon en per tijdelijks krijgen van honderden grammofoonplatenhandelaren en de grammofoonplatenmaatschappijen. De Radio Veronica Top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade. De Radio Veronica Top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade. Nou, vrouwtje, de eerste jaren van ons trouwen zit je in ieder geval ruim in je blikopeners. Behalve die ene die ik graag wilde, hadden we maar naar Brabantia geluisterd. Ga je ook verloven of trouwen en krijg je graag precies wat je vraagt? Gebruik dan onze gratis cadeauhulp. Stuur een briefkaart aan Brabantia Aalst. Dus blijven we staan op 33, de oude muzikant van Ben Kramer. Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs. Ouder dan de stad Parijs. De straten over pleinen klinkt dat ene lied. Die melodie zal nooit verdwijnen, ook al ken je hem niet. Eenzaam zijn nu al zijn dagen, niemand die hem nog kent. Hij speelt op zijn accordeon en denkt aan hoe het eens begon. Het leven is nu grauw en grijs in de straten van Parijs. Zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, die oude grijze muzikant. Door de straten over pleinen klinkt dat ene lied. Die melodie zal nooit verdwijnen, ook al ken je hem niet. Eenzaam zijn nu al zijn dagen, niemand die hem nog kent. Hij speelt op zijn accordeon en denkt aan hoe het eens begon. Het leven is nu grauw en grijs in de straten van Parijs. Door de straten, over pleinen, klinkt dat hele lied. Door de straten, over pleinen, klinkt dat hele lied. Oude muzikant Ben Kramer, 8 weken in de Veronica Top 40 genoteerd. Vorige week zakte die van 25 naar 33, maar heden geconsolideerd. Blijven staan op die 33ste plaats. Stel dat u zelf een tampon zou maken. Zou u de bovenkant dan recht maken of rond? Zou rond dan niet logischer zijn? Amira tampons hebben zo'n ronde top. Er is Amira normaal en Amira extra. Maar Martin McNeil, die zijn verder gedaald in de top 40. Vorige week 23 en nu 32. That's Battering Ram. Thank you. think I am to excuse myself, 'cause I behaved kinda rude. Don't say that I owe everything to that same road, haven't you? Genoteerd dus in die Veronica Top 40 en deze week gezakt van 23 naar 32. Betterling Rem was dat van Miles McNeil. T-shirts van Led Zeppelin. Neem deze maand een Led Zeppelin t-shirt mee bij je platenhandelaar. Voor minder dan een tientje een origineel Led Zeppelin t-shirt. Hoewel... Luisteraars, bijna toegekomen aan de derde nieuwe. Nieuw. Nee, bijna. De afgelopen week nummer 9 in de tipparade, nu nieuw op 31, Gary Glitter. Oh, de succesvolste artiesten tijdens de Radio Veronica Drive-In Show, Gary Glitter. En dit was zijn allernieuwste Hallo, Hallo, I'm Back Again. De afgelopen week 9 in de tipperade en nu nieuw binnengekomen op 31. Dynamic 3. De rookloze tweetaktolie. Dynamic 3. Brommers starten sneller, trekken feller met Finamix 3. De rookloze tweetaktolie. Finamix 3. Finamix 3. Finamix 3 bij de Finapomp. Kwart van de top 40 hebben we alweer achter de rug. En voordat we nu nummer 30 gaan laten horen, eerst even een overzicht van de onderste 10. Gezakt naar nummer 40, Hocus Pocus van Focus. Gezakt naar 39, Blackboard Jungle Lady, de Sandy Coast. Nieuw op 38, Grand Hotel, Procol Harbor. Blijven staan op 37, Danny Cardo met O. Eliza en Long Polonia en de Shakers. Die zakten naar 36 met You Should Have Seen Me Rock'n'Rollin'. Op 35, de tweede nieuwe, Der Jonge Miet der Mundharmonica van Bernd Kluwer. Gezakt naar 34, Mijn Schat, de Biesten Woegt van Chris Roberts. Blijven staan op 33, Douwe, de muzikant van Ben Kramer. Gezakt naar 32, Battering Ram van Miles McNeil. En op 31, de derde nieuwe, Hello, Hello, I'm Back Again van Gary Glitter. En op 30, Shocking Blue. Oh, Lord, blow the cold winds out of my life. I need love, love, sweet love, I need just a little. For me, eyes, a cherry lip is my pain. Rock me through the lonesome night. Don't let me hope in vain. Make it all right, all right, all right. Make it all right, all right, all right. Make it all right, all right, all right. Make it all right, all right, all right. Oh, Lord, blow the cold wind out of my life. Just a little bit now. Genoteerd in de Veronica Top 40 en deze week gezakt van 21 naar 30. Het was Shocking Blue met Oh Lord. Kamperen, trekken iets warms, lucifers nat, had ik maar een jetgasbrander. Inderdaad, meneer, had u maar jetgas kampeergasapparatuur met automatische ontsteking. Klik, branden maar. In Europa 75.000 dealers. Ja. Nou, Henk, dan gaat hij om een keer. Dit is de Veronica Top 40. Presentatie Lex Haarling. De techniek, luisteraars, die is in handen van Jurg van Beem. Mooi blinkers, gek blinkers. Red blinkers, blinkers van Q-Tex voor mooie ogen. Blinkers van Q-Tex, een heel nieuwe vorm van oogmake-up. Blinkers van Q-Tex, als je pretogen leuk vindt. Ik ben niet zo'n figuur die altijd alles bijhoudt, maar ik geloof dat er vandaag reden is om feest te vieren. We hebben 10 alarmschijven in de top 40. Ik dacht niet dat we dat eerder in de geschiedenis van de alarmschijf alles gehaald hebben. Als iemand die dat wel altijd bijhoudt, die zijn naam wil kijken en aan ons door wil geven, graag. Apollo 100. Dat is een van die oude alarmschijven. Die zakte naar 29. pas echt lekker klinkt. Als je hem goed hard met alle bassen opendraait. Beste Memocho van Apollo 100. Vorige week 25 en nu gezakt naar 29. Als de mooie lief is, dan is het lievertje lief voor jou. Iedere week nieuw aan het geelgroene rek. Fijne kleren voor weinig goud. Het lievertje, leuke kleren waar je snel bij moet zijn. De interessantste platen in een top 40 zijn altijd diegenen die heel erg hoog staan en de platen die nieuw binnenkomen. Nieuw! Nou, dit is weer zo nieuw. En als je op 28 nieuw binnenkomt in de top 40, dan staat er een stipnotering bij. Vorige week 7 in de tipparade. De New Four en zomertijd wintertijd. Zomertijd, wintertijd, dat is de titel. Plaats stond 7 in de afgelopen week in de Veronica Dipparade. Er is nu een van de 6 nieuw binnengekomen platen. Met stip nieuw op 28. Nou, deze weet u vast, meneer. Nou, dat is te hopen. Wat voor kleur draagt de dochter van de weduwe? Blauw. Een blauw pakje, want het is gewoon zware verdeling. Ja, natuurlijk. Radio Veronica Top 40, voor zaterdag 5 mei 1973. Het is vandaag de 9e jaargang nummer 18. Les is dat 9 weken genoteerd. Vorige week 18, nu 27. My Girl Donna van de Buffoons. I've never had a man. for me. I've never been the same. Because I love that girl. Donna, where can you be? Van de langst genoteerde platen in die top 40. Nog niet de langst genoteerde, want die krijgen we straks. 9 weken staan ze erin. En deze 10 weken halen ze ook nog wel. En dan komen ze in aanmerking voor een speldje. De Buffons met My Girl Donna zakten van 18 naar 27. Kom naar de Keukenhof. In de auto, fototoestel mee en op naar de Keukenhof. Want daar is veel te kieken met Kodak. Kom naar de Keukenhof. In Lissen. En de beat goes on. Over Radio Veronica's Drive-In Show. Vanavond is Veronica 538 in Rozenburg in gebouw De Schans met DJ's Lex Hanning en Klaas Vaak en groep Live Color. Aanvangstijd 7:30. Morgen, zondag de 6e, zijn we ten op een oergezellige zondagmatinee bij Jachthaven van Dijk in Loosdrecht met DJ's Tom Collins en Hans Mond en aanvangstijd daar 14:30. Radio Veronica's Drive-In Show. Vanavond in Rozenburg en morgenmiddag in Loosdrecht een productie van Dick de Bois. Beat goes on and on. Vorige week met stip gestegen van 23 naar nummer 20. En nu een aantal plaatsjes gezakt en op die 26e plaats terechtgekomen. Draaien hem tot tijdens voor nieuws en weerberichten. Lyrics, Kayak. Techniek Johan van der Kolk, dit is Freek Simon. Radio Veronica Nieuws. In dit bulletin het nieuwe kabinet, de Pentagon-documenten, Britse militair in Ierland gedood en 2 mannen verdronken bij Rotterdam. De heer Den Uyl meent dat het niet alleen van een te vormen kabinet zal afhangen of een progressief beleid verwezenlijk kan worden. De houding van de christendemocratische fracties in het parlement is ook belangrijk en daarover heeft de toekomstige premier geen enkele zekerheid. Hij zei dit vanmorgen op een bijeenkomst van de partijraad van de PvdA in Utrecht. Een voormalig staflid van het Witte Huis heeft bekend dat hij de leiding heeft gehad bij de inbraak in het kantoor van de psychiater van Daniel Ellsberg. Hij heeft ook verklaard dat president Nixon van de inbraak op de hoogte was. Uit de archieven van de psychiater werden persoonlijke gegevens over Ellsberg gestolen. Ellsberg staat terecht wegens het openbaar maken van de zogenoemde Pentagon-documenten over Vietnam. Op de grens van Noord-Ierland en de Ierse Republiek is een Britse militair gedood door een landmijn. Hij behoorde tot een groepje soldaten dat voor twee panzerwagens uitging om te onderzoeken of een grensweg was ondermijnd. Verschillende andere militairen werden gewond. In de Botlek en de Waalhaven in Rotterdam heeft de rivierpolitie de stoffelijke resten gevonden van twee mannen. Eén van hen werd al enkele weken vermist. De ander, een kok van een Engels schip, was door onbekende oorzaak te water geraakt. De weersverwachting voor vandaag. Eerst nog veel bewolking met plaatselijk een bui. In het noordoosten mogelijk met onweer. Vanmiddag van het westen uit opklaringen. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. En maximum temperaturen van 18 graden bij de Wadden tot rond 22 in het oosten en zuidoosten van het land. En voor morgen luidt de verwachting. In de nacht opklaringen met minimumtemperaturen van ongeveer 8 graden. Overdag wisselende bewolking met plaatselijk een bui. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, morgen toenemend tot vrij krachtig. Maximumtemperaturen van 15 graden aan zee tot 20 plaatselijk in het oosten van het land. Constant, de ring die elke liefde rondmaakt. Vraag de gratis kleurenfolder Constant Ateliers Rotterdam. Van 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40. Rock echt Amerikaans. Rock pijlmaal export. Wereldbekend aroma. Te goed voor woorden. Doe het ook. Leef met plezier. Rock pijlmaal export. Worden net voor de nieuws en weerberichten Lyrics van Kajak. Die plaat die zakte van 20 naar nummer 26. Op 25. En stipnoteringen. Plaat die vorige week nieuw binnenkwam op 31. Peter Waaldrek. Het eerste wat ik van jou zag. Twee blauwe ogen en een lach. En toen voor ons die eerste dans begon. Wist ik dat ik jou zeggen kon. Ik hou van jou. Als ik jou kus voel ik een warme gloed. En als je lacht dan is mijn dag. Bracht niet veel geluk. Mijn dromen vielen meestal stil. Maar toen jouw liefde in mijn leven kwam, was dat voor mij de grote kans. Ik hou van jou. Als ik jou kus, voel ik een warme gloed. En als je lacht, dan is mijn dag weer goed. Ik hou van jou. Ik wil je alles geven, want jij bracht in mijn leven zo. Ik hou van jou. van de nieuwe Nederlandse zanger Peter Waaldrecht. Ik hou van jou, zo heet het nummer. Het staat 2 weken in de Veronica Top 40 en steeg deze week met stip van 31 naar 25. Hoe koop ik een nieuwe spijkerbroek? Les 2. Als je de rits ophaalt... weet je het. Een Wrangler, die zit. Wrangler jeans of Yamaha. Zes nieuwe platen vanmiddag in de Veronica Top 40. Daar hebben we er 4 van gehad. En de 2 resterende gaan we nu achter elkaar draaien. Nieuw. Afgelopen week tot 10 in de Veronica Tipparade. Dat is 2 weken lang mijn persoonlijke hittip geweest. En nu is die met stip nieuw binnengekomen op 24. Ja, hier komt hij dan. Gerrit Dekzijl, dus. Ja. En dit lied heet Ik ben Gerrit. Ik ben Gerrit en ik steel als de rapen. Ben een boel in de ogen de brapen. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept. Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank. Moeder kon dat niet betalen. Mijn vader ging dood, ja dat kwam door de drank. Ik liep door de straten te dwalen. De bakker die keek niet, die pikte een brood. En heb dat mijn moeder gegeven. Het was wel gestolen, maar het smaakte ons goed. Zo zijn we in leven gebleven. Ik ben Gerrit en ik steel als de rapen. Ben een boel in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt? Deze wereld waar je steeds wordt genet. Zo groeide ik op jou voor galg en voor rat. Het stelen dat kon ik niet laten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat. En ik zit nooit zonder dukaten. Ik ben nu beroemd en berucht in het land. Een brandkast die kan je me geven. Begon met een broodje, nu zit ik geramd. En zo blijft het de rest van mijn leven. Der braven, maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genet. Ik ben Gerrit. En Dekzijl heet hij van zijn achternaam. In de afgelopen week nummer 10 in de Veronica Tipparade. En deze week is de plaat met stip nieuw binnengekomen op 24 van de top 40. Ja, hij zit lekker, dat weten we nou wel. Maar hoe is hij verder? Ja, geweldig. Vol automatisch, pittig motortje, prima lak en chrom. En hij is veilig en zuinig en er ziet er nog verdraaid leuk uit, ook. De Go-Go van Batavus Intercycle. Go, go, de brommer die zo lekker zit. En dan nu. Luisteraars zijn we toegekomen aan die hoogst binnengekomen plaat in de top 40. Nieuw. Dat noemen we natuurlijk altijd de klapper van de week. De plaat die de afgelopen week te beluisteren was als zijnde de nummer 1 notering in de tipparade. Hier Veronica's alarmschijf. En met stip is die nu nieuw binnengekomen op 23 van de top 40. Van de langspelplaat Billion Dollar Babies, Alice Cooper. Thank you. van Alice Cooper van de langspelplaat Billion Dollar Babies. Eerst hadden we Elected, Hello Hooray. En dit is No More Mr. Nice Guy. De plaat stond nummer 1 in de Veronica Tipparade. Was de hele week te beluisteren als zijnde de alarmschijf van Radio Veronica. En is nu met stip nieuw binnengekomen op 23. In de Veronica Top 40 genoteerd. Mooi rond getal en daarmee is de langst genoteerde plaat in de Top 40. En dat betekent dat de looptijd van de platen de laatste tijd erg kort is. Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. De plaat zakte van 12 naar 21. T-shirts van Led Zeppelin. Neem deze maand een Led Zeppelin t-shirt mee bij je platenhandelaar. Voor minder dan een tientje een origineel Led Zeppelin t-shirt. Hoewel... We zitten precies halverwege de Veronica Top 40 en dat betekent dat ik u even een overzichtje ga geven van de nummers 30 tot en met 21. Naar de 30ste plaats zakte Shocking Blue met Allure. Naar 29 gezakt Besser Me Mucho van Apollo 100. Met stip nieuw binnengekomen op 28. Zomertijd, wintertijd van de New Four. De Buffoons die zakte naar 27 met My Girl Donna. De groep Kayak met Lyrics zakte naar 26. Met stip gestegen naar 25, Ik hou van jou van ene Peter Waaldrecht. Toen kregen we nieuw binnengekomen met stip op 24. Gerrit Dekzeil met Ik ben Gerrit. En de klapper van de week, hoogst binnengekomen plaat met stip nieuw op 23. No More Mr. Nice Guy van Alice Cooper. Diezelfde Alice Cooper hoorden we ook op nummer 22, want naar die plaats zakte die met Hello Hooray. En op 21, Earth and Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En zo zijn we dus aangeland in die Veronica Top 20. Vorige week nog 16, Donny Osmond, The 12th of Never. You ask how much I need you. Must I explain? I need you, oh my darling. Donny Osmond. Ik krijg straks nog zo'n stuk Het was de 12th of never. Oude alarmschijf, 7 weken in de top 40 en gezakt van 16 naar nummer 20. Voel u weer even jong als toen. Met de betoverende toets van Tosca. Met dat fleurig frisse, eeuwig jeugdige van de vrouw die jong weet te blijven. Net zo jong als Tosca. Dames, David Cassidy. Nou, kom op. Vorige week nieuw binnengekomen op 30. Deze week is die met stip gestegen aan nummer 19. Met I am a clown. See the funny little clown. See the puppet on a string. Wind him up, he'll sing. Give him candy and he'll dance. Be certain not to feel that his funny face is real. Step right up and see him, folks. Couldn't you die at all his jokes? Couldn't you cry at all the tricks? He'll come up with a fix. But be certain not to stray, 'cause he'll steal your heart away. I am a clown. Cassidy nog. Er komt nog een stukje, hoor. Een klein stukje. Hè? Toegift. See the funny little clown. See the puppet on a string. Wind him up and he will sing. Give him candy, he will dance. But be certain not to feel. Zo, Nou, terug naar de werkelijkheid. David Cassidy was dit. Dat twee weken in die Veronica Top 40, want vorige week pas is die plaat binnengekomen op nummer 30. En nu, I Am A Clown, dus gestegen met stip naar 19. Een meisje, als jij vindt fijne banen, bij Randstad en zijn bureau. Ben jij zo'n jong meisje dat vrij wil zijn, dat zelf wil uitmaken wanneer ze wil werken? Pak dan Randstad, voor dagen, weken, maanden, fijn en goed betaald werk. Randstad uit zijn bureau. Uit zijn bureau. Stel dat u zelf een tampon zou maken. Zou u de bovenkant dan recht maken of rond? Zou rond dan niet logischer zijn? Amira tampons hebben zo'n ronde top. Er is Amira normaal en Amira extra. Wel, mijn dames en heren, voordat we nou verder gaan met de top 40, eerst even een overzichtje van de 1, 2, 3, 4, 5, 6 platen die vorige week nog wel en deze week niet meer in de top 40 voorkomen. Vorige week nog op nummer 40. Tim Lizzie, nummer dat heet Whiskey in the Jar. En de plaat heeft 6 weken in de hitparade gestaan. Vorige week 39. Slate, Come On, Feel the Noise. Een plaat die in totaal 8 weken uithield in de top 40. En vorige week 38. Freddie Breck met Bianca. Die plaat heeft het 13 weken in de Nederlandse hitparade uitgehouden. Vorige week op 35. Roberta Flack en Killing Me Softly With His Song. 9 weken in de top 40 gestaan. En vorige week 34. Bolland naar Bolland met het nummer Oelala. Dat is een plaat die slechts 3 weken in de top 40 gestaan heeft. Evenals de plaat die vorige week op 32 stond. Katie Gassoon met het nummer Change It All. Dat laatste was dan een korte overzicht van de 6 platen die vorige week nog wel en deze week niet meer in de top 40 voorkomen. Bij een plaat, de lichting klaar. 7 weken erin. Vorige week 13 en nu gezakt naar nummer 18. The New Seekers en Pinball Wizard, See Me, Feel Me. It smells like a statue becomes part of the machine. Feeling all weken alweer in de Veronica Top 40 genoteerd. Pinball Wizard gekoppeld aan See Me, Feel Me, in de uitvoering van de New Seekers. Deze week is de plaat gezakt van 13 naar nummer 18. Als de mooie lief is, dan is het lievertje lief voor jou. Iedere week nieuw aan het geelgroene rijk. Fijne kleren voor weinig goud. Het lievertje, leuke kleren waar je snel bij moet zijn. De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. De Veronica Top 40. Dank u wel, Tante Toos. Mooie broodtrommel. De derde en alweer de verkeerde kleur. Hadden we maar naar Brabantia geluisterd. Ga je ook verloven of trouwen en krijg je graag precies wat je vraagt? Gebruik dan onze gratis cadeauhulp. Stuur een briefkaart aan Brabantia Aalst. En op nummer 17, daar staat weer een stinknotie. Vorige week nieuw binnengekomen op de 27e plaats. En nu exact 10 plaatsen omhoog. Hawkwind! Silver Machine. Thank you. 25 van de Veronica tot 40 en nu met een stip gestegen naar die 17e plaats. Engelse groep Hawkwind, nummer dat heet Silver Machine. Mooi blinkers, gek blinkers. Red blinkers, blinkers van Q-Tex voor mooie ogen. Blinkers van Q-Tex, een heel nieuwe vorm van oogmake-up. Blinkers van Q-Tex, als je pretogen leuk vindt. Iets dat nu 8 weken in de Radio Veronica op 40. The Bony Blows. And I'm just a singer in the rock and roll band. Gezakt naar nummer 16. Ik heb het opnieuw genoteerd. Vorige week 7, nu 16. I'm just a singer in de rock'n'roll band van de Moody Blues. Kamperen, trekken iets warms, lucifers nat, had ik maar een jetgasbrander. Inderdaad, meneer, had u maar jetgas kampeergasapparatuur met automatische ontsteking. Klik, branden maar. In Europa 75.000 dealers. En dan gaan we nu eens een overzichtje geven van de top 40, ingedeeld naar landstaal. We hebben 26 Engelstalige platen in de top 40. Het aantal Nederlandstalige platen is toegenomen. Dat waren er vorige week geloof ik nog maar 3 of 4. Dat zijn er nu 6. Dan volgt Duitsland, want er staan 3 Duitsstalige platen in. Verder 2 instrumentaaltjes, dat zijn Apollo 100 en Hocus Pocus van Focus. 2 Franstalige platen. En we hebben sinds vorige week ook 1 Spaanse plaat in de top 40. Dynamic 3. De rookloze tweetaktolie. Vinamix 3. Een soepel, schoon zuigertje in je brommer met Vinamix 3. De rookloze tweetaktolie. Vinamix 3. Vinamix 3. Vinamix 3 Vinamix. Bij de Vinapomp. En deze zakte naar nummer 5. What are you doing tonight? Down by the lazy river. Dat was een oude Veronica-alarmschijf voor de negende achterin volgende week in de top 40 en gezakt van 10 naar 15. The Osmonds and Down by the Lazy River. Een lengte voor in American Land. Montano super lang. Lekker lang, dus lang lekker. Montano super lang. Een lengte voor. 25 voor 1,75. Dit is de Veronica Top 40. Presentatie Lex Harding. De techniek luisteraars is vanmiddag een ander Jurgen van Beem. Mooi blinkers. Gek blinkers. Red blinkers. Blinkers van Cutex, een heel nieuwe vorm van oogmake-up. Blinkers van Cutex, als je pretogen leuk vindt. Ons lijflied. Vorige week nog met een stip gestegen van 18 naar nummer 14. En op die 14e plaats blijven we staan. Dit is Veronica, het stip dat moet blijven. Zet deze zender zomaar niet aan de kant. Dit is Veronica, het stip dat zal blijven. Wij zullen wetten allemaal hand in hand. Zeg iets dat je dit nimmer hebt geweten. Antwoord toch op die ene vraag. In de duisternis moet altijd muziek zijn. Antwoord ligt in Den Haag. Van Radio Veronica. Voor de vierde achter in volgende week in de top 40. En deze week blijven we staan op de 14e plaats. Het was Ben Kramer met Veronica Vrij. Zo'n Wranglerbroek zit eigenlijk zo goed dat je eigenlijk het best kunt blijven staan. Wrangler, die zit. En op nummer 13, daar staat weer een stipnotering. Plat die vorige week nieuw binnenkwam op 24. En zijn behoorlijke sprong naar boven heeft gemaakt. Dus de nieuwe single van Vicky Leandros. Die het Die Boezoekie klang door die nacht. Geen gewone nacht, was nog een zomernacht. Die Boezoekie klang door die zomernacht dus. Oh. Suzuki klank door die zomernacht. Vicky Leandros voor de tweede achter en volgende week dus genoteerd in de Veronica Top 40 en deze week met stip gestegen van 24 naar nummer 13. Een meisje, als jij vindt fijne banen bij Randstad en zijn bureau. Ben jij zo'n jong meisje dat vrij wil zijn, dat zelf wil uitmaken wanneer ze wil werken? Pak dan Randstad voor dagen, weken, maanden fijn en goed betaald werk. Randstad uit zijn bureau. Uit zijn bureau. Voordat we weer nieuws en weerberichten krijgen, kunt u nog naar twee platen luisteren in de top 40. En dat zijn allebei stipnoteringen. Deze die kwam twee weken geleden nieuw binnen op 30, vorige week 15 en is nu met stip gestegen naar de 12e plaats. Paul McCartney en Wings. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. Volgend op de langsvalplaats Red Rose Speedway. My Love, Paul McCartney en Wings voor de derde week in de top 40 en deze week met stip terechtgekomen op nummer 12. And the beat goes on and on and on and on. This weekend where the action is. Meer nieuws over Radio Veronica's Driving Show. Vanavond is Veronica 538 in Rosenburg in gebouw De Schans met DJ's Lex Hanning en Klaas Vaak en groep Live Color. Aanvangstijd half 8. Morgen, zondag de 6e, zijn we ten op een oergezellige zondagmatinee bij Jachthaven van Dijk in Loosdrecht met de DJ's Tom Collins en Hans Mond. En de aanvangstijd daar 2:30. Radio Veronica's Drive-In Show. Vanavond in Rosenburg en morgenmiddag in Loosdrecht een productie van Dick de Bois. Motedades. Vorige week nieuw binnengekomen op 26. En de plaat is nu met een stip gestegen naar nummer 11. RS2. Die hoort u tot de tijd is voor nieuws en weerberichten. En daarna komen we terug met de Veronica Top 10. Una promesa, eres tú, eres tú. niet Johan van der Kolk, dit is Freek Simon. Radio Veronica Nieuws. In dit bulletin de uitwisseling van gevangenen in Vietnam, 3 Britse militairen gedood in Noord-Ierland, Europese beweging wil afschaffing van grenscontroles en Diergaarde Blijdorp krijgt weer station. Zuid-Vietnam en de Vietcong gaan de uitwisseling van gevangenen hervatten. Dit heeft de militaire woordvoerder in Saigon bekendgemaakt. Door de vrijlating komt een einde aan de impasse die 8 dagen heeft geduurd. In Noord-Ierland zijn 3 Britse militairen omgekomen toen 3 landmijnen op wegen bij de grens met de Ierse Republiek ontploften. 1 soldaat werd gedood toen hij met een patrouille naar mijnen zocht op een weg waar 2 panzerwagens over moesten. Een auto met Britse soldaten die te hulp kwam reed ook op een mijn. Daardoor kwamen 2 militairen om het leven. Het hoofdbestuur van de Europese beweging in Nederland wil dat zo snel mogelijk alle grens- en paspoortencontroles binnen de gemeenschap worden afgeschaft. Het Europese parlement moet hiertoe wetgevende bevoegdheid krijgen. Dit staat in een verklaring van het bestuur die werd uitgegeven ter gelegenheid van 5 mei, de dag van Europa 1973. Het Rotterdamse Natuurkundig Genootschap heeft ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan een weerstation geschonken aan de gemeente Rotterdam, die het ter beschikking zal stellen van de Diergaarde Blijdorp. Het weerstation zal volgende week zaterdag aan de Diergaarde worden overgedragen. Het weer, in de nacht opklaringen en minimumtemperaturen van ongeveer 8 graden. Vanmiddag en morgen overdag wisselend bewolkt en plaatselijk een bui. Matige tot krachtige, vanmiddag tijdelijk harde zuidwestelijke wind. Maximum temperaturen van 15 graden aan zee tot 20 plaatselijk in het oosten van het land. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Districten Hoek van Holland, Vlissingen en IJmuiden. Zuid tot zuidwest 7, overige districten geen waarschuwing. Lief zijn voor moeder in. Mooi cadeau geven aan moeder in. Dus geef een in dus horloge. Van 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de top 40. Rook de enige, rook de echte, rook Pijlmijl Export. Wereldbekend aroma, te goed voor woorden. Doe het, leef met plezier, rook Pijlmijl Export. Voordat we u gaan laten genieten van de Veronica Top 10, ga ik u eerst even een overzicht geven van de nummers 20 tot en met 11. Naar de 20e plaats zakte de 12 of Never van Donny Osmond. 19 met stippige tegen David Cassidy en I Am A Clown. Gezakt naar 18, Pinball Wizard gekoppeld aan See Me, Feel Me van de New Seekers. Stippige tegen naar 17, Silver Machine Hawkwind. Gezakt naar 16 aan Just a Singer in de rock'n'roll band The Moody Blues. Gezakt naar 15, Down by the Lazy River, The Osmonds. Blijven staan op 14, Veronica Vrij, Ben Kramer. Met stip gestegen naar 13, Die Bouzouki klang door die zomernacht van Vicky Leandros. Met stip gestegen naar 12, My Love, Paul McCartney en Wings. En met stip gestegen naar 11, de plaat die we net voor de nieuws en weerberichten draaiden. Eras Tu van Mopedades. En hier is... De 10e plaats van de top 10 vinden we een oude alarmschijf van Veronica. Vorige week nieuw op 19, nu gestegen naar de 10e plaats. Dawn and Ty, a Yellow Ribbon. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do. If you still want me, if you still want me, we'll tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on. What I might see, I'm really still in prison in my love. She holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please. Oh, tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? Do you want me? Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old. Ik dus nieuw binnengekomen op 19 van de Veronica Top 40 na een week alarmschijf tussen gewest. En nu met stip gestegen naar de 10e plaats. Tie a yellow ribbon round the old oak tree van Dawn. Als mijn haar gouddroog moet zijn en fijn in model, is er nu ook de Carmen Airbrush, weet je wel. Carmen Krulzet, Carmen Airbrush, Carmen Krulzet, Carmen Airbrush, dankjewel. Carmen Airbrush. Nou, en voordat we nou verder gaan luisteren, eerst even een overzichtje van de 6 platen die vanmiddag nieuw zijn binnengekomen. Op de 38e plaats. Procol Harum, dat is de Grand Hotel. En nieuw op 35. Jonge. Met de mondharmonica. Bernd Kluwer. Zing van de jongen met de mondharmonica. En op de 31ste plaats. Gary Glitter. En dan doen we dat. Hello, hello, I'm back again. Met stip op 28. Zomertijd en wintertijd. De New Four. De tijd, zomertijd, wintertijd. Met stip op 24. Ach, ik ben Gerrit. Van ene Gerrit Dekzeil. En de klapper van de week werd gevormd door de plaat die met stip nieuw binnenkwam op 23. No more, Mr. Nice Guy. Alice Cooper. No more, Mr. Nice Guy. No more, Mr. Nice Guy. He's saying, you're sick, you're a thief. No more. Dat laatste was dan een korte overzicht van de platen die vanmiddag allemaal nieuw zijn binnengekomen. Achtereenvolgens Sprakel Harem, Bernd Kluwer, Gary Glitter, de Noe voor Gerrit Dekzeil en Alice Cooper. Dit is de Radio Veronica Top 40, de enige Nederlandse hitparade die een vrij betrouwbaar beeld geeft van de platenverkopende vorige week. Deze Veronica Hitparade wordt samengesteld uit gegevens die we wekelijks per telefoon en per telex krijgen van honderden grammofoonplatenhandelaren en de grammofoonplatenmaatschappijen. De Radio Veronica Top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade. De Radio Veronica Top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade. Vorige week nog een stipnotering, want toen ging de plaats van 13 naar nummer 8, de plaat. En nu één plaatsje gezakt in de top 10. Van 8 naar 9, Deep Purple. Een nummer van de langspelplaat Who Do We Think We Are. En dat nummer dat heet Woman From Tokyo. Yeah. voor de vierde achter de volgende week staat deze plaat in de Veronica Top 40 genoteerd. Vorige week nog een hele sprong naar boven, van 13 naar nummer 8, maar dat is toch een beetje te snel geweest, want de plaat is nu gezakt van 8 naar nummer 9. Deep Purple en Woman from Tokyo. Kamperen, trekken iets warms, lucifers nat, had ik maar een jetgasbrander. Inderdaad, meneer, had u maar jetgas kampeergasapparatuur met automatische ontsteking. Klik, branden maar. In Europa 75.000 dealers. 1, 2, 3, 4, 5 stipnoteringen hebben we nog te goed in de top 10. Deze is maar één plaats gestegen, maar het is toch net voldoende voor een stip. Van 9 naar 8. Daddy's Home van Jermaine Jackson. You're my love, you're my angel, you're the girl of my dreams. I like to thank you for waiting patiently, yeah, yeah. Your daddy's home to stay. Yeah, yeah. How I've waited for this moment to be by your side. Your best friend wasn't told me you had teardrops in your eyes. De Jermaine Jackson, dat is weer Daddy's Home. 5 weken in de Veronica Top 40 genoteerd en deze week dus met stip gestegen van de 9e naar de 8e plaats. 49er, de jeans met de toffe draagtas. 49er. Ik zit nu wel naar de Nederlandse hitparade te luisteren, maar ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die ook wel geïnteresseerd zijn in datgene wat er in het buitenland allemaal gebeurt. De Amerikaanse top 100 bijvoorbeeld, daar staat deze week nummer 1 Cisco Kid van War. Op de tweede plaats Tie a Yellow Ribbon, Round the Old Oak Tree van Dawn. Op 3 Little Willie van The Sweet, voor ons binnen gaan wouwen. Op 4 The Lights Went Out in George van Vicky Lawrence, bij ons in de tipparade. Op de 5e plaats staat You Are the Sunshine in My Life van Stevie Wonder. En verder is een van de snelst stijgende platen in die Amerikaanse hitparade. Frankenstein van die Edgar Winter Group. In Engeland staat Dawn nummer 1 met Tie Yellow Ribbon. Op de 2e plaats de nieuwe Gary Glitter, Hello, Hello, I'm Back Again. Op 3 Get Down Gilbert O'Sullivan. Op 4 Twiddle Dee van Little Jimmy Osmond. En in Engeland staat op de 5e plaats David Cassidy met I Am a Clown. Tivoli. Tivoli is een filtersigaret. Tivoli is een lichte filtersigaret. Tivoli is een goede lichte filtersigaret. Tivoli is een goede lichte filtersigaret en kost toch maar €1,55. Tivoli is een goede lichte filtersigaret. Tivoli is een lichte filtersigaret. Tivoli is een filtersigaret. Tivoli. €1,55. Dat was dus eventjes wat informatie over datgene wat er elders in de hit... In de hitwereld gebeurt. Ja, waarom niet eigenlijk? Tegen vieren komt Klaas Vaak met de Veronica Tipparade. En vanavond om 7 uur in de Lex Show de Veronica LP Top 20. In de Top 40 toegekomen naar nummer 7. Dat is weer een stipnotering. Stond vorige week nummer 11. Voor de derde week pas in de Top 40. Little Jimmy Osmond. Jimmy Osmond. 3 weken staat hij nu genoteerd in de Veronica Top 40. 2 weken geleden binnengekomen op 26. Vorige week 11. En nu gestegen naar nummer 7. Met een stip. En dat nummer dat heet Tweedledee. Een meisje, als jij vindt fijne banen. Bij Randstad uit zijn bureau. Ben jij zo'n jong meisje dat vrij wil zijn? Dat zelf wil uitmaken wanneer ze wil werken? Pak dan Randstad. Voor dagen, weken, maanden fijn en goed betaald werk. Randstad uit zijn bureau. Uit zijn bureau. Deze staat voor die 6e week genoteerd in de top 40. Vorige week stond hij 5, nu is hij ook gezakt naar de 6e plaats. Get down, Gilbert O'Sullivan. Get down. Get down. Get down. Dat was Gilbert O'Sullivan. 6 weken in de Veronica Top 40 en deze week gezakt van 5 naar nummer 6. Het muziekvraagje. Ja. 2 ogen zo blauw. Waar denkt u aan? Dat moet ik even denken hoor. Halszware van de dokter van de Weduwe. Ja, nou dat moet ik goed rekenen. Vorige week gezakt van 5 naar 6. Maar nu, wonder boven wonder. Met stip weer gestegen naar de 5e plaats. About the music that you hear, the show, you just like the show, the glittering, the number one, the one who stole the show, you just like the show, the glittering, the number one, the one who stole the show, you hey. About the music that you hear, the show, you just like a show, the glittering, the number one, the one that stole the show, you just like a show, the glittering, the number one, the one that stole the show. Vorige week dus al in het zakken was. Nu weer 1 plaats opgerukt in de Veronica Top 10. Van 6 naar 5 met stip. Dizzy Mens Band en The Show. 49er, means jeans. 49er, de jeans met de toffe draagtas. 49er. Jeans. Bij een plaathandelaar. Er ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar. Van de Veronica Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Ja, hij zit lekker, dat weten we nou wel. Maar hoe is hij verder? Ja, geweldig. Volautomatisch, pittig motortje, prima lak en chroom. En hij is veilig en zuinig en er ziet er nog verdraaid leuk uit ook. De Go-Go van Batavus Intercycle. Go, go. De brommer die zo lekker zit. Mort Schumann. Le Lac Majeur. Zakte van 3 naar nummer 4. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien fait habiller de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et bombardement, c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié. Staat hij in de Veronica op 40. Mort Schumann, Le Lac Majeur. En deze week is hij gezakt van 3 naar nummer 4. Een lengte voor in American Land. Montano super lang. Lekker lang, dus lang lekker. Montano super lang. Een lengte voor. 25 voor 1,75. Zo zijn we nu toegekomen aan de Veronica top 3. 3 platen, waarvan 2 met een stip genoteerd. 8, 2 weken geleden binnengekomen, vorige week 4 en nu weer 1 plaats omhoog. C. Annemarie David, die eind verantwoordelijk was voor onze alarmschijf en ook het Eurovisie Songfestival 1973 won. Met Tu te reconnaître. De l'enfance, dans les lèvres que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui Oh, Annemarie, David, Tute, Reconnaitra. 3 weken in de Veronica top 40 genoteerd en deze week ook met een stip op 3 terechtgekomen. Wat kan het leven nog romantisch zijn als Tosca u vergezelt? Met de geur van de jeugd die charme geeft aan de vrouw die de jaren niet telt. Tosca blijft net zo jong als u. De eeuwige tweede, want hij is weer blijven staan op nummer 2. Demis Roussos. Dit luisteraars is een oude Veronica alarmzaak. De Bernadette Forever and Ever staat in totaal 6 weken in de top 40. Van de Veronica top 10 en aansluitend daarop Veronica's top hits nummer 1. Dit blijft staan op de tweede plaats. Forever and Ever van Demis Roussos. 49er, Mean's Jeans. 49er, de jeans met de toffe draagtas. 49er. Ja, daar komt hij, de top 10 in het kort. Met stip gestegen naar de 10e plaats. Tie a yellow ribbon round the old oak tree van Dawn. Gezakt naar nummer 9. Woman from Tokyo, Deep Purple. Gestegen naar 8. Met stip, Daddy's Home, Jermaine Jackson. Met stip gestegen naar 7. Tweedledee van The Killer, Little Jimmy Osmond. Gilbert O'Sullivan die zakte naar 6 met Get Down, de show van de Dizzy Mans Band. Steeg met stip naar nummer 5. Naar de 4e plaats gezakt, Le Lac Majeur. Maar Vroeman, stip gestegen naar 3. Tite Reconnaitra van Annemarie David. blijven staan op nummer 2. Forever and Ever van Demi's Roussos. En Cliff is blijven staan op nummer 1. To the people we want to be, baby power to you and me. There's one old man, spends his life growing flowers, caring for the bees, power to the bees. There's one old lady, spent her days making wine, the wine tasted fine. Power to the vine. Power to the boys that played rock and roll and made my life so sweet. And to the girls I knew before, the most I've yet to meet. Power to all our friends. To the music that never ends. To the people. Laying in the sun, power to the sun. Power to the boys that played rock and roll and made my life so sweet. And to the girls I knew before, those I've yet to meet. Power to all our friends. To the music that never ends. To the people. Twee weken geleden binnengekomen op 7 van de top 40. Vorige week al nummer 1. En uiteraard is die op die eerste plaats blijven staan. Nog wel met een stip ook. Power to all our friends van Cliff Richard. Dynamic 3. De rookloze tweetaktolie. Dynamic 3. Brommers gaan opgelucht rookloos rijden met Dynamic 3. De rookloze tweetaktolie. Dynamic 3. Dynamic 3. Mix 3 bij de Finapomp. Vanaf 1 uur heeft u kunnen luisteren naar het eerste gedeelte van de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis. Dat gevormd werd door de enige echte Nederlandse hitparade, de Radio Veronica op 40 voor zaterdag 5 mei 1973, 9e jaargang nummer 18. Kamperen, trekken iets warms, lucifers nat, had ik maar een jetgasbrander. Inderdaad meneer, had u maar jetgas kampeergasapparatuur met automatische ontsteking. Klik, branden maar. In Europa 75.000 dealers. En voordat we Klaas Vaak nu op u loslaten, gaan we eerst wat aandacht besteden aan... Aan... Mag ik zelf drukken? De langspeelplaat van de week. Ja, en dat is niet zo makkelijk te zeggen. Gewoon maar de langspeelplaat van de week. Want het gaat hier om 4 langspeelplaten die verdeeld zijn... 2 hoezen, het zijn 2 dubbel LP's. De Beatles, 1962-1970. Zo zouden we het hele pakket kunnen samenvatten. De eerste dubbel LP heet De Beatles 1962-1966. En daarvan gaan we u nu een aantal nummers laten horen. Tenminste, gedeeltes van nummers. Zodat u een klein beetje een indruk krijgt van datgene wat erop staat. En Klaas die heeft me beloofd dat hij straks wat van die andere dubbel LP zal gaan draaien. Yeah. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. waren ze, de Beatles. Dat waren dan een paar nummers, tenminste een paar stukjes van nummers van de eerste dubbel LP. Van de twee dubbel LP's die bekozen tot langspeelplaatpunt van de week. De dubbel LP, de Beatles, 1962-1966. Hallo Klaas. Dag Lex. Jij neemt het nu over met de tipparade en jij gaat straks het een en ander laten horen, geloof ik, van deze dubbel LP. Ja, 67-70. Die foto's gezien. Ja, goed, hè? Is dat? Ja. Dat is dus eigenlijk genomen, want als jij regelmatig aan de Beatles-story luistert, dus 7:30 op zondagavond, dan weet je dat precies. Deze foto is gemaakt voor de LP Get Back, die nooit is uitgekomen. Ja, ja. Maar die hadden ze nog liggen, daarom hebben ze maar hiervoor gedaan. Dus, wauw, dit is een jaar of vier of zo. Ja, een jaar of drie, vier. Ja, 69. Goed. Nou ja, wat valt er verder te zeggen? Ik denk niks of zo. Bedankt. En Jurg en zo, bedankt. En meer niet. Tot je dienst. Dank. T-shirts van Led Zeppelin. Neem deze maand een Led Zeppelin t-shirt mee bij je platenhandelaar. Voor minder dan een tientje een origineel Led Zeppelin t-shirt. Hoewel... Van 1 tot 6 de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de tipparade. Tweede gedeelte van de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Met al die 30 platen die we tippen voor de Veronica Top 40 van de komende weken. In samenwerking met de Nederlandse grammofoonplaatindustrie. Ik vertel u direct hoeveel nieuwe we hebben. En in de loop van het programma draaien we ook alle hit-ups van de Veronica Discjockeys. Tivoli. Tivoli is een filtersigaret. Tivoli is een lichte filtersigaret. Tivoli is een goede lichte filtersigaret. Tivoli is een goede lichte filtersigaret en kost toch maar €1,55. Tivoli is een goede lichte filtersigaret. Tivoli is een lichte filtersigaret. Tivoli is een filtersigaret. Tivoli. €1,55. Eerst op nummer 30, de nieuwe Vocali Simon. Een opvolger van You're So Fame. Secrets. We tell each other everything about the lovers in our past and why they didn't last. We share a cast of characters from A to Z. We know each other's fantasies, and though we know secrets. We tell each other most everything now. Carly Simon om 4:08. En dan nummer titel We Have No Secrets. Dat is het nummer 30 succes deze week in de Radio Veronica Tip Parade. Precies op de bodem en een nummer getiteld We Have No Secrets. Net zoals ik net zei, en het is de vaak hit-up voor deze week. En blijk je uit op het Elektra-label. Als mijn haar gewoon mooi moet zijn, dat is geen probleem. Omdat ik die fijne Carmen Krulse ze van neem. Als mijn haar gewoon droog moet zijn en fijn in model. Is er nu ook de Carmen Airbrush, weet je wel. Als mijn haar gewoon mooi moet zijn, dat is geen probleem. Omdat ik die fijne Carmen Krulse dan neem. Als mijn haar gewoon droog moet zijn en fijn in model. Is er nu ook de Carmen Airbrush, weet je wel. Carmen Krulse, Carmen Airbrush. En alweer een persoonlijke hit tip aan de drie van Stan Haag. Nummer 29 deze week. De laatste van Willeke Alberti. Zal ik gaan dansen, het is feest in het dorp. Tijdmelding in de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis. En de laatste single van Wilco Alberti. Leuk plaatje. En de hitte van Stan Haag deze week op nummer 29 van de lijst. En nummer 10 zal ik gaan dansen. Misschien vanavond op de drive-in show of zo. And the beat goes on and on and on and on. This weekend where the action is. Meer nieuws over Radio Veronica's drive-in show. Vanavond is Veronica 538 in Rosenburg in gebouwde Schans. Met DJ's Lex Hanning en Klaas Vaak. En de groep Live Color. Aanvangstijd half 8. Morgen, zondag de 6e, zijn we ten op zijn oergezellige zondagmatinee bij Jachthaven van Dijk in Loosdrecht met de DJ's Tom Collins en Hans Mond. En de aanvangstijd daar 2:30. Radio Veronica's Drive-In Show. Vanavond in Rosenburg en morgenmiddag in Loosdrecht, een productie van Dick de Bois. Opvulletje tussen nu en het nieuws van 4:02 en wij zien u terug aan de andere kant. Van het nieuws en de tijd zijn van 4:00 voor de laatste 2 uur van de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis. Techniek in dit deel van het programma is van Sietse. Techniek Johan van der Kolk, dit is Freek Simon. Radio Veronica, nieuws. In dit bulletin nieuwe schietpartijen in Libanon, Amerikaanse vliegtuigen hervatten bombardementen in Cambodja, hitte golf in Italië en Nederlandse organisten wint concours in Bologna. In het zuidoosten van Libanon, bij de grens met Syrië, is een uur lang geschoten tussen Libanese militairen en Palestijnse guerrilla-strijders. Er zijn geen gewonden gevallen. Vlak over de Syrische grens schijnen enkele duizenden Palestijnse guerrilla-strijders te zijn aangekomen, maar bij het laatste incident was geen sprake van grensoverschrijding vanuit Syrië. In Cambodja hebben Amerikaanse vliegtuigen de bombardementen op de oevers van de rivier de Mekong hervat. Op 2 plaatsen zijn beide zijden van de rivier bezet door guerrilla-troepen. 2 bataljons regeringstroepen die daar in de buurt opereerden zijn als vermist opgegeven. Een hete woestijnwind uit Noord-Afrika, de Sirocco, heeft vandaag in Italië voor temperaturen gezorgd van meer dan 30 graden in de schaduw. Op Sicilië vluchten duizenden mensen uit de steden naar het strand. Hetzelfde gebeurde in Napels en Rome. Het 3e internationale orgelconcours in de Italiaanse stad Bologna is gewonnen door de Amsterdamse organiste Ellie Kooijman. Aan de prijs is een tournee door Italië verbonden. De weersverwachting tot morgenavond. In de nacht opklaringen en minimumtemperaturen van ongeveer 8 graden. Vanmiddag en morgen overdag wisselend bewolkt en plaatselijk een bui. Matige tot krachtige, vanmiddag tijdelijk harde zuidwestelijke wind. Maximum temperaturen van 15 graden aan zee tot 20 graden plaatselijk in het oosten van het land. Nog een waarschuwing voor de scheepvaart. Alle districten Zuidwest 7. Uniek, het Indus compressorhorloge met suspendersysteem. 100% waterdicht, 100% schokvrij.